to już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to sobota, drugi dzień marca, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Powoli zaczyna się kampania wyborcza. Konwencje samorządowe zorganizowały dziś największe ugrupowania. W Moskwie setki osób przychodzą na grób Aleksieja Nawalnego pomimo potencjalnych represji ze strony Kremla. Eksperci szukają odpowiedzi na pytanie, jak poprawić jakość powietrza w Biebrzańskim Parku Narodowym. Powoli rusza walka o głosy w kampanii samorządowej. Konwencje przedwyborcze zorganizowały dziś największe ugrupowania. Koalicja Obywatelska w Piasecznie zapowiedziała m.in., że chce położyć większy nacisk na współpracę rządu z samorządem. Padła też zapowiedź powrotu do ustawy metropolitalnej. Jan Grabiec, szef kancelarii premiera, powiedział, że przepisy mają ułatwić rozwój powiatom położonym wokół wielkich miast. W 2015 roku nasz rząd uchwalił tę ustawę, którą zaakceptowali samorządowcy, która dawała możliwości rozwoju poza wielkimi miastami właśnie. Gwarantowała dobrą komunikację z ośrodkiem głównym w aglomeracji. No dzisiaj musimy zaczynać od podstaw, znaczy musimy tę ustawę przeprowadzić przez konsultacje z samorządowcami, przez rząd, wprowadzić do Sejmu, uchwalić i jeszcze ją obronić przed wetem prezydenta. Ale na pewno nie będziemy w tej sprawie zwlekać. Kampanię zaczęła już także opozycja. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił podczas konwencji samorządowej partii w Warszawie, że w Polsce potrzebne są kolejne inwestycje. My musimy być na tak dla inwestycji, na tak dla rozbudowy tego wszystkiego, co zostało już podjęte, na tak dla różnego rodzaju innowacji, na tak przede wszystkim dla rozwoju. A o tym niewiele słychać, a w gruncie rzeczy nic nie słychać. Dziś swoje konwencje organizowały także m.in. Lewica i Trzecia Droga. Wybory samorządowe, przypomnijmy, odbędą się 7 kwietnia. W Moskwie setki osób przychodzą na cmentarz Borisowski, aby złożyć kwiaty na grobie Aleksieja Nawalnego. Lider rosyjskiej opozycji został tam wczoraj pochowany. Według portalu Meduza na cmentarzu ustawiła się kolejka osób chcących podejść do grobu. W pobliżu jest wielu policjantów, którzy jednak nie przeszkadzają ludziom składającym kwiaty. Aleksiej Nawalny zmarł w kolonii karnej na dalekiej północy, gdzie odbywał wieloletni wyrok. Jego rodzina i współpracownicy oskarżyli Władimira Putina o wydanie rozkazu zamordowania polityka. W ostatniej drodze Nawalnemu towarzyszyła rodzina i dziesiątki tysięcy ludzi. W związku z pogrzebem zatrzymano w Moskwie i innych miastach Rosji co najmniej 128 osób. Włoska minister edukacji Giuseppe Valditara chce wprowadzić oddzielne klasy lub lekcje dla obcokrajowców nieznających dobrze włoskiego. Opozycja i Związek Uczniów Szkół Średnich twierdzą, że to pomysł rasistowski i już zapowiadają protest. Minister Giuseppe Valditara w wywiadzie powiedział, że wielu obcokrajowców nie zna włoskiego na tyle dobrze, by bez problemów przyswajać wiedzę, co nie pozwala nauczycielom realizować programu nauczania w zaplanowanym tempie. Zaproponował, by zapisywane do szkoły dzieci imigrantów zdawały obowiązkowy egzamin z języka włoskiego. Te, które egzaminu nie zdadzą, byłyby na pewien czas albo umieszczane w osobnych klasach z intensywnym kursem włoskiego, albo uczęszczałyby na obligatoryjne dodatkowe lekcje włoskiego po południu. Opozycja i Związek Uczniów twierdzą, że to dyskryminacja. Proponują imprezy i zajęcia integracyjne. Uczniowie zapowiadają strajki i okupację szkół, jeśli pomysł ministra wejdzie w życie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. O jakości powietrza w Biebrzańskim Parku Narodowym dyskutują uczestnicy Wszechnicy Biebrzańskiej. W siedzibie władz parku miłośnicy przyrody spotkali się z naukowcami, którzy przypominają, że nawet na tak naturalnych terenach musimy dbać o to, czym oddychamy. Temat nieoczywisty. Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Artur Wiatr. Dlatego, że w pewnych momentach w określonej przestrzeni, również tutaj w Dolinie Biebrzy, a szczególnie zimą, okazuje się, że niektóre parametry jakości i czystości powietrza są przekraczane. No myślę, że może być problemem. Magdalena Marczakiewicz, Towarzystwo Biebrzańskie. W szczególności w czasie sezonu grzewczego, kiedy wszyscy zaczynają ogrzewać swoje domy, jeśli mają jeszcze właśnie takie stare, słabej jakości piece, wtedy może to mieć znaczenie. To zależy, jak blisko jesteśmy od komina. Do

Węgierska grupa Richard Gere z utworem Sinti Szlaci. Piosenka zabrzmiała nieprzypadkowo, bowiem kropkę nad i w wejściu Szwecji do NATO postawili właśnie Węgrzy. Parlament w Budapeszcie ratyfikował w poniedziałek członkostwo Szwecji w NATO. Rząd Viktora Orbana wielokrotnie podkreślał, że Węgry nie będą ostatnim krajem sojuszu, który wyrazi na to zgodę. Jednak Budapeszt był właśnie ostatnim państwem, który ratyfikował członkostwo Szwecji w NATO. Łączymy się z Brukselą, gdzie jest Robert Pszczel, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich i były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Nam bardzo miło pana gościć. Wniosek w sprawie członkostwa czekał w Zgromadzeniu Narodowym w Budapeszcie od lipca 2022 roku. Co zyskały Węgry na jego odkładaniu? Czy pana zdaniem Viktor Orbán coś dzięki temu osiągnął? No, to jest troszkę zagadkowe, dlatego że w przypadku Turcji, która też blokowała, tam były bardzo konkretne sprawy. To jest taka niestety, no można powiedzieć, specjalność turecka, czyli takie wprowadzanie elementów transakcyjnych do różnych rzeczy, które nie mają wiele ze sobą wspólnego. Wiele lat temu przy okazji wyboru nowego wtedy sekretarza generalnego pana Rasmussena z Danii, nowy prezydent wtedy Stanów Zjednoczonych Obama przyjechał na szczyt, no i wszystko miało być klepnięte, ale się okazało, że nie jest, bo nasi przyjaciele Turcji jednak chcieli różne rzeczy, troszkę się tam chętnaczyli i tak dalej. I teraz, no wiadomo, no kwestia dostaw samolotów amerykańskich. W przypadku Węgier, no tam na ostatniej prostej coś tam było w sprawie Gripenów, ale to chyba raczej nie wyjaśnia. Tu niestety, no pojawiają się po prostu takie domysły, że Węgrzy, no chcą cały czas pokazywać, jacy są, no może nie tyle niezależni, ale mają odrębne zdanie w różnych sprawach. Najpoważniejsza sprawa to jest oczywiście kwestia poparcia dla Ukrainy. Natomiast tutaj trudno to, szczerze mówiąc, do końca zrozumieć. Sądzę, że została naruszona jednak nadwątlona wiarygodność węgierska. Bo oprócz tego blokowania, no to po prostu no, rząd węgierski, premier okazał się trochę niewiarygodny, bo było było wielokrotnie mowa o tym, że Węgry nie będą ostatnim krajem, a były. I nawet to, co się dzieje w tej chwili, bo już tutaj w nowej kwaterze, mówię w porównaniu do tej starej, gdzie było troszkę trudniej przestawiać te maszty flagowe, teraz to jest tak zrobione, że można to zrobić szybko. Już były właściwie początkowe przygotowania, to się miało odbyć wczoraj. No ale się nie odbędzie, bo tam jest taki kruczek, ponieważ były wybory, że to musi koniecznie podpisać prezydent. No mógł to podobno podpisać, no nie jestem specjalistą, ale od sprawa konstytucyjnego Węgrzech, przewodniczący parlamentu. Także nawet tutaj jeszcze jest taka drobna zwłoka. Chodzi już po prostu o przekazanie tego dokumentu. To jest formalnie istotne depozytariusz, czyli Stany Zjednoczone, traktat waszyngtoński. Więc trudno zrozumieć, tak na dobrą sprawę, ale wiemy, komu to jest na rękę. Niestety. I tu są te domysły. Oczywiście to jest na rękę Rosji. Ta sprawa Gripenów, dostaw myśliwców szwedzkich, podobno już została zatwierdzona 2 lata temu, więc to jest teraz jakby finalizacja kontraktu, który i tak został zawarty. Ale jeżeli przejdziemy teraz już do samego NATO, do tego, co zmienia wejście Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego, co my dzięki temu zyskujemy? No, zacznijmy jednak od tej Rosji, czyli tak troszkę, bo to już jest uzasadnione. Kiedyś, kiedy Rosja była partnerem, to może by tak nie wypadało mówić, ale dzisiaj absolutnie jest uzasadnione, ponieważ Rosja traktuje nas jako, no właściwie to już państwa wrogie, one są właściwie nawet w rosyjskiej doktrynie tak pisane, wszystkie państwa NATO i Unii Europejskiej. To może posłużę się takim porównaniem muzycznym, prawda, bo akurat się program zaczął, wracając, muzyka węgierska być może nie jest teraz zbyt popularna w Szwecji, że nie będzie. Natomiast taki paradoks akurat, no w Rosji muzyka szwedzka jest dosyć popularna, oczywiście to jest ABBA, ale również taka muzyka heavy metalowa. No więc też jestem ciekaw, co się zdarzy. Ja miałem taki wywiad parę dni temu dla telewizji niezależnej rosyjskiej i powiedziałem, że no dzisiaj to już raczej w Rosji się powinien już nie tyle heavy metal kojarzyć z muzyką, tylko z Gripenami. Z łodziami podwodnymi, bo to jest to, co na przykład konkretnie wnosi Szwecja do sojuszu. Zamiast aby porównanie, skojarzenie raczej z Gotlandią, czyli tak zwany niezatapialny lotniskowiec, bardzo ważna wyspa. Jest parę innych rzeczy, ale sprowadza się to po prostu i zwyczajnie do tego, że to jest oczywiście porażka polityczna, co też ma znaczenie wielka dla Rosji, bo 200 lat neutralności, która Szwecja jakby zdecydowała się pogrzebać czy odejść od tego. Przyczyna jest jedna, to jest po prostu barbarzyńska wojna rozpoczęta przez Rosję i agresywne zachowanie rosyjskie wobec wszystkich krajów, w tym również wobec Szwecji. I dla NATO bardzo ważne jest rozciągnięcie tej tak zwanej flanki wschodnio-północnej. To jest kwestia oczywiście Morza Bałtyckiego, ale nie tylko. Szwecja wnosi do sojuszu, to nie jest, no w porównaniu do zimnej wojny, kiedy Szwecja miała tam sto kilkadziesiąt, ponad 100 000 w każdym razie sił zbrojnych, profesjonalnych, w tej chwili to jest tylko kilkanaście. No to jest oczywiście, jest jeszcze Gwardia Narodowa i Szwedzi parę lat temu zresztą wrócili do również naboru, czyli nie tylko się posiłkują siłami zawodowymi, ale przemysł na przykład, bardzo mocny, znaczący, produkujący wiele ciekawych rzeczy. Część tych produktów przemysłu obronnego szwedzkiego trafia na Ukrainę, to też trzeba podkreślić. Szwecja ma też dużą renomę, jeśli chodzi o sposoby na przykład przygotowania społeczeństwa do walki z dezinformacją na przykład. Więc tu jest cały szereg rzeczy, które mają znaczenie i po prostu wzmacniają NATO, zarówno jeśli chodzi o terytorium, jeśli chodzi o kolejne siły zbrojne, system obronny. No z drugiej strony oczywiście NATO też coś wnosi i są przyczyny, dla których Szwecja z tym wnioskiem wystąpiła, tak jak Finlandia. Więc to są dobre po prostu wiadomości na nas, aczkolwiek przyznajmy, że Szwedzi mają też jeszcze sporo pracy domowej do wykonania. Dlatego, że dopiero niedawno osiągnęli, czy w tym roku osiągną 2% wydatków na obronność. Finowie to zrobili wcześniej. Jest takie słowo nawet, ja już sprawdziłem sobie, bo szwedzki nie jest moim językiem, który znam dobrze, to jest tak zwane, po szwedzku to brzmi fredskadat, czyli tu chodzi jakby no, naruszony, zniszczony przez pokój. I tak się czasami Szwedzi określają swoje społeczeństwo. Oni tak wiele lat, no właściwie 2 stulecia przyzwyczaili się do tego, że nie brali udziału w żadnych wojnach, byli neutralni i w związku z tym społeczeństwo jest jakby dla nich nich to jest absolutna nowość, a ostatnio musieli usłyszeć ze słów, z ust ministra obrony, cywilnego ministra obrony, że po prostu, tak jak w przypadku wszystkich pozostałych krajów, wojna nie jest czymś niewyobrażalnym. I Szwecja no, musi wiele rzeczy zmienić. To jest kwestia na przykład różnych, nie wiem, wrażliwości na przykład na związane z faktem, że część bardzo istotnej elementu infrastruktury krytycznej, na przykład cały transport w Sztokholmie jest własnością, czy jest operatorem, jest firma no, w Hongkongu, ale kontrolowana przez oczywiście władze w Chinach i tak dalej. I tu jest także Szwecja ma do zrobienia dużo pracy domowej, ale nie ulega wątpliwości, że to jest wzmocnienie NATO, a tym samym jest to zła wiadomość dla Rosji. To jest klucz programu. Tak, ale z drugiej strony w tym tygodniu mieliśmy orędzie do Zgromadzenia Federalnego Władimira Putina i on właściwie poświęcił dołączeniu Szwecji i Finlandii do NATO jedno zdanie, gdzie powiedział, że trzeba tylko wzmocnić grupy wojsk na zachodnim strategicznym kierunku. Czyli wydaje się, że na razie przynajmniej Rosja nie reaguje nerwowo. Czy te reakcje nerwowe już miały miejsce, jak Finlandia i Szwecja zapowiedziały, że dołączą do NATO? Tak, znaczy w jakim sensie to wynika z, znaczy są, jest kilka powodów. Rosja oczywiście, że to jest bardzo, nie wiem, czy słowo zdenerwowana, ale jest bardzo tym. To są złe wiadomości dla Rosji. Po pierwsze, były już wypowiedzi formalne, tam MSZ, przy okazji samego złożenia wniosku. Bardzo agresywne oświadczenie wydał bodajby chyba 3 dni temu ambasador czy ambasada rosyjska w Sztokholmie. No i tam cały czas mówi się o tym samym, to jest takie łajanie, że tak powiem, cóż to za błąd, jak to Szwecja na tym źle wyjdzie, staje się satelitem Stanów Zjednoczonych itd., itd. Natomiast z punktu widzenia odpowiedzi to się powtarza ta fraza tak zwane techniczno-wojskowe, prawda, reakcja. No i Putin jakby tutaj uznał, że to już jest jakby znana rzecz i tak dalej. Jest kwestia oczywiście, że Rosja idzie w kierunku, czy podjęto tam decyzję o tworzenie nowych okręgów, które jednocześnie będą dowództwami, tak zwany okręg leningradzki, który miałby jakby być potencjalnie związany z tym teatrem działań właśnie na Morzu Bałtyckim, czy dotyczy Szwecji. Natomiast prawda jest też taka, że Rosja, jakieś pogróżki w tej chwili Rosji nie brzmią przesadnie przekonywująco, no bo wszyscy wiedzą, że Rosja jest zaangażowana tak intensywnie i ma niewielkie, jeśli w ogóle, rezerwy, na dzień dzisiejszy oczywiście, z punktu widzenia, dla przykładowo, no jakieś tam dodatkowe rozmieszczanie w przypadku Finlandii, tak, no najdłuższa granica w tej chwili, Rosjanie właściwie odpuścili tą granicę. W przypadku Szwecji też można by sobie wyobrazić jakieś wzmocnienie znaczące, jakieś pokazy siły, jeśli chodzi o statki na Morzu Bałtyckim. No tego nie ma, bo Rosja jakby nie bardzo może sobie na to pozwolić. Natomiast jest kwestia potencjalnych ataków hybrydowych i jak to powiedział zresztą premier Szwecji w odpowiedzi na właśnie te wypowiedzi ambasady rosyjskiej, Szwecja już jest celem ataków, więc to jest nic nowego dla Szwedów, a poza tym wiedzą doskonale, jak to wyglądało. Bo to jest kalka swego rodzaju reakcji na wstąpienie Finlandii. Także nie ma tu nic. Trudno jest Rosji czymś zaskoczyć, w sensie jakichś tam nowych. Te groźby się powtarzają i się troszeczkę, można powiedzieć, przejadły. A na ile kwestia obrony Finlandii jest związana ze szwedzką infrastrukturą? Bo mówi się właśnie, że bez tej szwedzkiej infrastruktury drogowej, baz morskich, lotnisk nie da się obronić Finlandii. Czy to jest pana zdaniem prawda? No wie pan, to jest troszeczkę taka dyskusja, znaczy po pierwsze, no mówimy o pewnych już kwestiach dosyć takich wrażliwych, bo to wszystko w tej chwili, to jest bardzo istotne, żeby Szwecja faktycznie, ta kropka nad nią została postawiona, bo oczywiście proces przystosowywania się Szwecji do standardów NATO, jakby integrowania Szwecji, on trwa wiele lat, dlatego że nawet jeszcze zanim złożyli wniosek, no to Szwedzi bardzo blisko współpracowali już tak samo jak Finowie po 2014 roku, czyli ta zwana interoperacyjność, to nie trzeba było się tym zajmować teraz, w ostatniej chwili. Po drugie, to jednak członkostwo wiele zmienia, dlatego że jest różnica po prostu pomiędzy artykułem 5 a dostępny na kraju, który jest członkiem i można go w tym momencie formalnie włączyć do wszystkich planów obronnych, a one nie obejmują tylko w przypadku Szwecji, to nie dotyczy tylko Finlandii, ale przecież jest Norwegia, wszystko co się dzieje na Morzu Bałtyckim. Przypomnijmy, w okresie zimnej wojny Szwecja korzystała nie z jakiegoś tam parasola, prawda, no bo nie była członkiem, ale to się nazywało wtedy taka kurcze niedopowiedzenie. To znaczy Związek Radziecki do końca nie wiedział, bo były pewne porozumienia, w tym wojskowe ze Stanami Zjednoczonymi na przykład, jak się zachowa na to, prawda? Nie byli do końca pewni. Teraz to już jakby jest mniej istotne, ale przypomnijmy, że kiedyś to w latach 80. jeszcze jakieś łodzie podwodne nagle tam jedna się wynurzyła. To wszystko w tym momencie już nie jest tylko na barkach Szwedów, tylko jest na barkach całego NATO ze wszystkim, że tak powiem, co to oznacza, czyli oczy, uszy i tak dalej. NATO są otwarte również na Szwecję. Więc Finlandia, ja bym powiedział, że owszem, wzmocnienie obronności systemu obronnego czy zdolności do obrony Finlandii dzięki członkostwu Szwecji, ale to w drugą stronę również działa, bo akurat Szwedzi mają się czym pochwalić i to raczej ich standardy w pewnych kwestiach są wyższe niż szwedzkie, czyli na przykład zdolność do wygenerowania, no mówi się tam od 600 do 700 tysięcy osób przeszkolonych, prawda? Czyli ta rezerwa nie stanowiących formalnie sił zbrojnych, ale gotowych, jeśli co, do obrony kraju i tym samym już w tym momencie NATO. W Szwecji te liczby są znacznie mniejsze, prawda? Więc wydaje mi się, że to tam nawet taki lekki spór powstał pomiędzy szwedzkimi i fińskimi przyjaciółmi, kto tam więcej daje, ale to jest, powiedziałbym, twórcza rywalizacja. Nie ulega wątpliwości. Członkostwo Szwecji wzmacnia obronę i bezpieczeństwo Finlandii i innych krajów frontowych i na odwrót. Taka jest prawda. A na ile szwedzkie społeczeństwo jest przekonane do tego członkostwa w porównaniu na przykład z fińskim? No bo Finlandia chyba bardziej odczuwa jednak to zagrożenie ze strony Rosji, a tutaj no, mamy tę całą historię neutralności szwedzkiej. Znaczy, tak, to jest dobre pytanie, wie pan, bo rzeczywiście, aczkolwiek obydwa kraje przez lata miały ten status taki może nie neutralności, wojskowej neutralności, tak, bo to już chociażby członkostwo w Unii Europejskiej już oznaczało, że nie można być w pełni neutralnym, ale powody były troszkę inne. W przypadku Szwecji one były, no to w ogóle 200 lat, prawda, w przypadku Finlandii to bardziej dotyczyło tego, co się zdarzyło, powiedzmy, no, wojna fińsko-radziecka i potem, no, częściowo właściwie okupacja, no, różne historie, ta tak zwana lekkie ograniczenie suwerenności Finlandii i tak dalej. Więc powody były troszeczkę inne. Natomiast społeczeństwo szwedzkie wykazuje, jeśli mówimy o badaniach, opinii publicznej i tak dalej, jeśli mówimy o poglądach czy klasy politycznej, czy w ogóle wiodących partii, to tu nie ma wielkich różnic. To poparcie jest dosyć wysokie. Dlaczego? Dlatego, że po prostu po pierwsze już, jak wspomniałem, 2014 rok, nie można o tym zapominać, był takim rokiem, czyli oczywiście aneksja Krymu i zachowanie Rosji, to pozbawiło już Szwedów i Finów również, jak gdyby złudzeń, że z Rosją można się dogadać, że to może być partner, bo przecież relacje były naprawdę bardzo dobre przez wiele lat. To jakby, tak, ten wątek romantyczny, tak to nazwijmy, i pewne inne sprawy dotyczące, nie wiem, jakichś bliskich relacji partii, zwłaszcza na przykład lewicowych, bo to też miało miejsce, zwłaszcza w okresie czy zimnej wojny, ale nawet i po. To wszystko włożono do lamusa, dlatego, że to już nie przystawało do rzeczywistości. I plus zachowanie Rosji, która właściwie robiła wszystko, co możliwe Rosji putinowskiej, aby pokazać po prostu się z jak najgorszej strony, tak to nazwijmy delikatnie, czyli różne prowokacje, przeloty bez transporterów, samolotów, prowokacje na morzu, groźby, ataki cybernetyczne. No a przypomnijmy ostatnio, przecież to się również odbywało na terytorium morskim należącym do Szwecji, czyli kwestia tych ktoś uszkodził te kable, prawda, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tutaj stosunek społeczeństwa szwedzkiego do członkostwa jest bardzo pozytywny, bardzo trwały, poza tym Szwedzi, tak jak i Finowie, bardzo metodycznie podeszli. Ta dyskusja, która doprowadziła do aplikacji, ona była taka bardzo, bardzo poważna. Więc tutaj wydaje mi się, że te fundamenty jakby są bardzo mocne. Natomiast druga sprawa to jest przystosowanie się w różnych aspektach, bo to nie jest aż tak mimo wszystko strasznie proste przejście od tak zwanej totalnej obrony, prawda, czyli poleganiu na samej sobie plus tam oczywiście pewnej współpracy z państwami nordyckimi, jednak do systemu, w którym się integruje całkowicie w system obronny NATO. I to oznacza, że dobre wiadomości oczywiście dla Szwecji, że może korzystać z różnych benefitów, ale również i Szwecja musi w tym momencie większe zdolności wykazać, jeśli chodzi o na przykład przeszkolenie, przygotowanie, skonfigurowanie różnych jednostek, które będą służyć przecież w innych miejscach, będą służyć również do obrony innych krajów. I tutaj są już dobre wiadomości, już Szwedzi zapowiedzieli, zapowiedzieli włączenie się na przykład do obecności wojskowej w państwach bałtyckich. Także to jest proces nie tak prosty, ale bardzo powiedziałbym naturalny i jestem przekonany, są podstawy do optymizmu, że zarówno społeczeństwo szwedzkie, jak i Szwecja jako państwo no po prostu bardzo szybko doszlusuje do tych standardów, które w tej chwili są wymagane, bo również i świadomość zagrożeń w Szwecji jest wyższa niż na przykład w wielu krajach Europy Zachodniej. To też warto o tym wspomnieć. Pan mówił o tym, że Szwedzi są uczeni walki z dezinformacją. Jak to wygląda? Czy to są programy edukacyjne w szkołach? Czy to jest edukacja nawet na późniejszych etapach? No to jest tak, to jest bardzo takie wszechstronne i to trzeba przyznać. I znowu tutaj nastąpiło wzmożenie takich kompleksowych wysiłków po 2014 roku i to dotyczy zarówno systemu szkolnictwa, zaczyna się to na poziomie szkoły podstawowej, a idzie powiedzmy dalej. Oczywiście to nie jest wszystko związane tylko powiedzmy z zagrożeniem na przykład ze strony tam Rosji i tak dalej. To chodzi w ogóle o jakby wykształcenie zdolności no, młodego pokolenia, a miejmy nadzieję, że nie tylko młodego, jak odróżnić prawda, informacje wiarygodne od klasycznej dezinformacji, jak się poruszać w tym no już nie nowym, ale jednak bardziej skomplikowanym świecie mediów społecznościowych, jak weryfikować informacje. To jest taka edukacja obywatelska, ale oprócz tego również Szwedzi od wielu lat prowadzą bardzo takie intensywne, można powiedzieć, szkolenia, kursy dla urzędników zarówno na szczeblu krajowym, jak i również powiedzmy regionalnym, municypalnym. Przeszkolono już naprawdę wiele tysięcy osób, no bo Szwecja tak, już wie, że musi się zmierzyć od lat z różnymi atakami. To są, one zresztą trwają do dziś. Tu jest znany na przykład problem wykorzystywania wszelkiego rodzaju oczywiście problemów, które się pojawiają. Na przykład no, były przecież różnego rodzaju zajścia związane tam z jakimś tam paleniem, prawda, Koranu. To było wykorzystywane czy amplifikowane przez różne farmy botów i nie tylko, które są związane z Rosją. I to wszystko trzeba umieć po prostu różnić z tym. Także tu Szwedzi, zresztą ich zdolności analityczne w tym zakresie, związane przede wszystkim z Ministerstwem Obrony, są bardzo, że tak powiem, cenione. Także to również jest coś, co Szwecja wnosi do NATO. Szwedzi mają zwykle wysokie mniemanie o sobie. Czasami jest to może troszkę nawet przesadzone, ale w tym przypadku wydaje mi się, że naprawdę obiektywnie mogą i zresztą dzielą się już od lat, nawet zanim wystąpili z wnioskiem o członkostwo, różnymi swoimi doświadczeniami, analizami z innymi krajami członkowskimi. Także no, partnerstwo wieloletnie pomaga i pomoże w członkostwie, tak bym to określił. Możemy tylko pozazdrościć tej edukacji dotyczącej dezinformacji. Prosto z Brukseli rozmawialiśmy z Robertem Pszczelem, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich i byłym dyrektorem Biura Informacji NATO w Moskwie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Нешта яскравы, што вядзе далей, як думкі за каваю жыць і не сталець, як сэрце пазычыць і не забіраць. Я ведаю правілы, як славы, што камені падаюць да ног. У іншых абставінах я б, канешне, змог. Зрабі штосьці важны, а не абяцаць. Такія вось трабылы. Мы выйшлі на вуліцу, і кожны з нас не ведаў, куды ісці, напэўна, праз. Адзіно згубіліся, але ж хтось у здымістях. Мы выйшлі на вуліцу, знянацку так. Кому мы патрэбны, калі не сабе, калі ўсё адметна адмятае свет, калі позірк стомлены ачуняе зноў, і мы з табой марылі аб адным, дзе таты з матуляю усміхаюцца, дзе нашы утульны пасароміць нас. Так нечакана сярод простых размоў, а чуеш, што правільна, правильно, мы вышли на улицу, и каждый из нас не ведал, куда идти, напевно праз, я где нас губились, а лишь кто создымся, мы вышли на улицу, сня нас куда, мы вышли на улицу, и каждый из нас. Закаваю жить и не столеть, як сердце позичить и не забирать. Я ведаю правила, правила. Białoruska grupa Niskis, utwór Prawiły, opowiadający o protestach z 2020 roku. Tam też został nakręcony teledysk do tej piosenki, no ale całkiem niedawno muzycy zostali aresztowani, musieli nagrać poniżające oświadczenie. Teledysk zniknął z YouTube, a oni nadal pozostają za kratami. W studiu jest ze mną politolog i dziennikarz Biełsatu Aleksandr Papko. Dzień dobry. Dzień dobry. W niedzielę na Białorusi zakończyły się trwające kilka dni połączone wybory do parlamentu i władz lokalnych. Do Izby Reprezentantów dostały się tylko pro-łukaszenkowskie partie, w tym największa Biała Ruś. Opozycja w ogóle nie została do nich dopuszczona. Po co w ogóle takie wybory zostały zorganizowane? Aleksandr Łukaszenka przeprowadza takie wybory w celu, ma właśnie dwa cele. Pierwszy cel to jest legitymacja wewnętrzna, żeby udowodnić sobie, że on kontroluje sytuację, że to jest test dla urzędników, żeby sprawdzić ich lojalność, jak sprawnie wdrażają te, powiedzmy, instrukcje, które są spuszczane z góry. Drugim celem jest legitymacja zewnętrzna, to znaczy Łukaszenko znowu chce udowodnić, że on jest właścicielem państwa i ma kontrolę nad sytuacją i żeby jego uznali jako jedyny podmiot, z którym trzeba negocjować na Białorusi. Jeżeli ta legitymacja zewnętrzna, ten cel raczej nie został osiągnięty, nikt nawet nie zwrócił uwagi tak naprawdę na te wybory parlamentarne, tak zwane wybory, jedynie Departament Stanów Zjednoczonych opowiedział, że te wybory się nie kwalifikują do żadnych standardów demokratycznych i nie mogą sprzyjać do uznania, tak, przyczynić się do uznania władz Łukaszenki. Także ten cel nie został osiągnięty. Jeśli chodzi o tą legitymację wewnętrzną, znowu, to nie jest super trafne sformułowanie, ale znowu, masz sytuację pod kontrolą, kiedy ciebie kochają, tak, lub się nie sprzeciwiają. I właśnie tymi prawie 4 latami represji Łukaszenko doprowadził do sytuacji, kiedy ludzie się nie sprzeciwiają, więc on czuje się teraz na górze właśnie, czuje, że nomenklatura jest pod jego kontrolą, nomenklatura urzędnicza, że społeczeństwo też nie buntuje się, więc on może kontynuować dalej swoją politykę i za rok przeprowadzić znowu tak zwane wybory prezydenckie. A dlaczego te wybory były odkładane? Bo one miały się odbyć w 2022, część z nich w 2023. Czy tutaj Łukaszenka, czy to pokazuje, że Łukaszenka się czegoś bał i dlatego tak robił, właśnie zmienił ten kalendarz? Tak, oczywiście. On miał przeprowadzić zmasowane represje, które nadal idą na Białorusi. W 2022 roku raczej te wybory były niemożliwe, dlatego że to był czas inwazji Rosji na Ukrainę. Częściowo dokonano to też z terytorium Białorusi, więc nastroje społeczne były dość niebezpieczne właśnie dla Łukaszenki. Mogły być wybuchowe, dlatego wybory lokalne przeniesiono prawie dwa lata później. Jeśli chodzi o wybory parlamentarne, to raczej Łukaszenka chciał ukończyć swoją zmianę ustroju. Właśnie on od kilku lat przygotowuje sobie takie lotnisko zapasowe na wypadek, nie wiem, emerytury politycznej. Łukaszenka wprowadził nowy organ władzy. To jest takie ogólnobiałoruskie zgromadzenie ludowe, który jest nominowany, nie jest wybierany, ale które stoi ponad parlamentem i teoretycznie ponad prezydentem. Coś podobnego jako do zgromadzenia ludowego w czasach Związku Radzieckiego, które wybierało prezydium, czy raczej nawet nie zgromadzenie ludowe, a plenum, znaczy plenum KC. Tak, KC, które ma swoje prezydium, to prezydium rządzi, panuje w kraju i ten, który jest pierwszym sekretarzem, tak, jest rzeczywistym kierownikiem państwa. Właśnie, Łukaszenka stworzył taki organ, do niego nominowanie, czy znowu wybory w cudzysłowie, mają chyba odbyć się za rok też. To było takie rozwiązanie wzorowane po pierwsze oczywiście na czasach radzieckich, po drugie najprawdopodobniej na rozwiązaniu kazachstańskim czy chińskim. Stwarza się zupełnie kontrolowany poprzez dyktatora organ, który, jak już mówiłem, stoi nad prezydentem i nad parlamentem, który nie podejmuje bieżących decyzji. I więc przestarzały dyktator może spokojnie sobie odejść na emeryturę, kontrolować nadal sytuację, nie wtrącać się, nie rozwiązywać każdy problem, który pojawi się w państwie, ale żadna taka decydująca, żadne decydujące pytanie nie zostanie rozwiązane bez jego woli i znowu żadny atak teoretycznie na takiego kierownika tego zgromadzenia ludowego nie jest możliwy. Ale co widzimy w międzyczasie? W międzyczasie widzimy, jak były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Kazachstanu, Nursultan Nazarbajew, został odsunięty bardzo szybko ze swojego stanowiska. Ludzi, których on nominował. Stracił wpływ. Tak, absolutnie. Więc jeżeli nie jesteś prezydentem, jeżeli nie podejmujesz na bieżąco tych wszystkich decyzji w kraju, znajduje się siła, która ciebie od władzy odsunie. Więc chyba rozwiązanie, które podejmie Łukaszenka już po przygotowaniu tego zapasowego miejsca do lądowania, jest takie, że on obejmie stanowisko i prezydenta, i i kierownika tego Zgromadzenia Ludowego. Były też pogłoski, chyba w zasadzie tak miało być, żeby to Zgromadzenie Ludowe wybierało prezydenta, żeby on już, żeby pozbyć się w ogóle tych wyborów prezydenckich bezpośrednich, bo to jest niebezpieczne. Nawet w twardych dyktaturach wybory stwarzają możliwości dla wybuchów społecznych. Na razie nie widzimy, żeby Łukaszenka jakby zrezygnował z powszechnych wyborów prezydenckich. On przetestował właśnie wybory w czasach terroru. To działa. Najprawdopodobniej takie same wybory on przeprowadzi za rok. No tak, on chyba lubi w ogóle wybory i to, jak on się pokazuje, i to, że właśnie są bardzo duże liczby, bo frekwencja teraz miała wynosić 73%. To jest dość dużo, ale chyba jeszcze o jednej rzeczy nie wspomniałeś, to jest przebudowa systemu partyjnego, bo partie musiały się ponownie rejestrować. W ten sposób właściwie odsiano wszelkie te ugrupowania, które w niewystarczającym stopniu wspierają właśnie Łukaszenkę. Tak, dokładnie. Oczywiście dyktatura Łukaszenki nigdy się nie bazowała na partiach i większość deputowanych w parlamencie Łukaszenki były bezpartyjne. Właśnie, a propos parlamentu, w parlament w ciągu jednej ze swoich kadencji, chyba nie ten, który teraz odchodzi, a jeszcze przed nim, za całe te wszystkie prawie 4 lata uchwalił jedynie 6 ustaw i 3 z nich dotyczyły środowiska. W międzyczasie Łukaszenka wydał, jeżeli dobrze pamiętam, około 300 dekretów, więc można sobie wyobrazić, jak idzie ten proces. 100 razy więcej. Tak. Znaczy, sorry, ja muszę się poprawić, że z własnej inicjatywy uchwalił jedynie 6 ustaw. Wszystkie pozostałe właśnie te, to nie są tylko dekrety Łukaszenki, chociaż ich jest naprawdę dużo. Chyba 300 było z inicjatywy administracji prezydenta i rządu. Więc oni po prostu przyklepują to, co rzuca się z władzy wykonawczej. Ale oni wszyscy zasiadujący tam byli bezpartyjni. Teraz widzimy, że ze 110 jest 51 deputowany jest z nowo powstałej partii prołukaszenkowskiej Białoruś. Kilka jest z też takich kieszonkowych partii komunistycznej i liberalno-demokratyczny, która nie jest w stanie liberalno-demokratyczna. Też przedstawicieli partii byli w poprzednich parlamentach, ale znowu nie było takiej szerokiej reprezentacji partii łukaszenkowskiej. Ci komuniści, czy tam ta partia liberalno-demokratyczna, czy jeszcze ileś partii kieszonkowych zajmowali razem mniejszy odsetek niż teraz. Ale znowu widzimy, że, jak już mówiłem, nawet tu Aleksander Łukaszenka nie daje pełni władzy w ręce partii władzy. Tak? Nawet razem, znaczy partia władzy nie stanowi większość i stanowi, nawet jeżeli zjednoczą się wszystkie partyjne głosy, oni chyba nie będą mieli nawet 2/3 głosów w parlamencie. Chociaż znowu, to nic nie znaczy w systemie łukaszenkowskim, ale w czasach kryzysu czasami pojawiają się, odrodzają się tak zwane instytucje uśpione, kiedy przykład 20 rok, masowe protesty na Białorusi, kiedy niektóre partie prołukaszenkowskie, które pojawiały się tylko, żeby w trakcie tak zwanych wyborów, żeby wysłać swoich obserwatorów na wybory i odnotować, że liczenie głosów odbyło się zgodnie z prawem i żadnych naruszeń nie było odnotowane. Właśnie na tym polegały ich funkcje. I właśnie takie partie kieszonkowe, niektóre podpisały odezwę do władz, odezwę, która polegała na tym, żeby zatrzymać tą przemoc, żeby znaleźć winnych w przemocy, w nadużyciach i tak dalej. W tych brutalnych pacyfikacjach. Także co zrobił Łukaszenka? Jeżeli rok temu na Białorusi było z tymi kieszonkowymi 15 partii, to z tych 15 zostało 2, plus pojawiło się jeszcze jedno, to znaczy Białoruś. Dobrze, a co jest z partią Sejus, która miała być partią taką przyjaźni rosyjsko-białoruskiej? Bo tutaj były też chyba problemy z rejestracją tej partii i chyba w końcu został to tylko ruch działający, jak powiedzmy stowarzyszenie. Tak, i o tym stowarzyszeniu na razie nic nie słychać. Znowu, partia Białoruś została jakby zarejestrowana nie dlatego, że tego partia chciała, tylko dlatego, że to Łukaszenka chciał. Łukaszenka, tak. Tak, dokładnie. Więc ja przed chwilą słyszałem bardzo fajną analizę Ośrodka Studiów Wschodnich na temat wyborów na Białorusi. Bardzo polecam. Jedynie, że po prostu mam takie swoje wrażenie, swoją opinię, że siły prorosyjskie, partia Białorusi jest na tyle prorosyjska, na ile prorosyjski jest Łukaszenka. I że raczej Moskwa na razie nie gra, nie wywiera nacisków na Łukaszence przez kogoś, tak? Chociaż znowu, jak już mówiłem, w czasach kryzysów pojawiają się te instytucje, przejawiają się te instytucje uśpione, które mają na papierze jakieś zadeklarowane funkcje, chociaż nigdy tych funkcji nie wykonują, ale mając, jak już mówiłem, zatwierdzone w dokumentach kompetencje, mogą te kompetencje zacząć wykonywać. Więc to jest potencjalne zagrożenie dla Łukaszenki, on to też rozumie. Jeszcze jest kwestia więźniów politycznych, o tym musimy wspomnieć. W tej chwili jest to około 1500 osób. To nie znaczy, że tyle przeszło przez areszty i więzienia i kolonie karne od wyborów sfałszowanych w 2020 roku. To jest o wiele większa liczba. Też ludzie umierają. Czy w ogóle jest jakakolwiek szansa na jakieś zmiękczenie tutaj tego reżimu? Ja tego nie widzę. Właśnie analizy świadczą o tym, że... No tak, twarde cyfry. Na Białorusi codziennie, każdego dnia aresztuje się 25 osób. Około 12 z nich dostaje karę aresztu. Pozostałym zarzuca się wobec pozostałych wszczyna się postępowanie karne. Z nich połowa karze się więzieniem. Dostają od... No w sumie średni chyba termin to jest około 3 lat. I pozostali są karani ograniczeniem wolności, to znaczy muszą się codziennie zgłaszać się do komendy, do nich przychodzi milicja, nie mogą opuszczać kraju, nie mogą chyba nawet opuszczać miejsca zamieszkania, więc miasta, w którym mieszkają. I właśnie tacy ludzie, którzy są skazani na ograniczenie wolności, bardzo często uciekają później do Litwy, do Polski, więc otrzymując możliwość wyjść z aresztu śledczego, oni szukają jakby możliwości, żeby przekroczyć zieloną granicę, jak najszybciej z kraju uciec, bo znowu po odbyciu kary więzienia czy ograniczenia wolności nie masz żadnych szans, że nie zostaniesz ponownie złapany. I jest na Białorusi wielu przypadków, kiedy ludzie skazani nawet na ograniczenie wolności czy po wypuszczeniu z więzienia do nich znowu przychodzili przedstawiciele władz, coś u nich wszczynali przeciwko nim nowe postępowanie karne i oni znowu okazywali się w aresztach i za kratami. Tak, dlatego, że te represje nie ustają i nawet się zdarza, że ktoś wraca z zagranicy, myśli, że jest bezpieczny, a i tak trafia właśnie do kolonii karnej. Aleksandr Papko, politolog i dziennikarz Biełsatu, bardzo dziękuję. Dziękuję. I to już wszystko w magazynie Po prostu Wschód. Zachęcam do śledzenia profili audycji na Instagramie i Facebooku, a także mojego prywatnego na X, czyli dawnym Twitterze. Warto także zajrzeć na Spotify, gdzie można znaleźć Radio Wschód z najlepszą muzyką ze Wschodu. Są tam także utwory, które były dzisiaj w audycji. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski. Jak niemulatka pragnie pierwsze słowy, lato pragnie wiosna. Rycer pan swobody, no a kule już opasla. Niemulatka pragnie pierwsze słowy, bo co znowu przychodzi cena. Nie to nie, mojemu letku inszego, na ruska ja pieśnia. Nie chodzi, chodzi, że ty za mną, nie chodzi, nie chodzi, że ty za mną. Jeszcze nie, trzymałem tabletku. Русская песня, не ходи, ходи же ты.